اجتماعی ذکر و ناز میں کھانا یا کھچڑا وغیرہ کھلانے کی کشش رکھنا کیسا؟ دینی اجتماعات میں لنگر و شیرینی تقسیم کیے جانے کا طریقہ قدیم ہی سے مسلمانوں میں رائج ہے، بلکہ یہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت باعظمت ہے۔ چنانچہ جب رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاندان بنی ہاشم کو پہلی بار اجتماعی طور پر دعوت اسلام کے لیے بلوایا تو ان کی دودھ اور گوشت سے ضیافت فرمائی۔ چنانچہ اگر نیت یہ ہو کہ لوگ اس بانے دین کی بات سننے کو آئیں گے تو حرج نہیں، یہ نہ تو رشوت ہے اور نہ ہی طاعت پر اجرت۔ رشوت تو اس لیے نہیں کہ اس پر رشوت کی تعریف صادق نہیں آتی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے رشوت ہے، یوں ہی اپنا کام بنانے کے لیے حکیم کو دیا جائے وہ بھی رشوت، لیکن اپنے اوپر سے دفع ظلم کے لیے دیا جائے، دینے والے کے حق میں رشوت نہیں یہ دے سکتا ہے، لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت، اور اسے لینا اسے لینا حرام ہے۔ دینی اجتماع کے کھانے سے نہ تو پرایا حق دبانا مقصود ہوتا ہے اور نہ ہی اپنا ذاتی کام بنانا اور نہ ہی دفع ظلم، اور طاقت پر اجرت اس لیے نہیں کہ دینی اجتماعات میں کھانا کھلانا اتنا معروف نہیں ہے کہ نہ کھلایا جائے تو لوگ اعتراض کریں یا برا محسوس کریں اور اس کا مطالبہ کریں، بلکہ یہ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، ترجمہ کنزولی میں اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ بہرحال یہ جواب تو میں نے عرض کیا، لیکن یہ کہ نہ کھلایا جائے تو لوگ اعتراض کریں یا برا محسوس کریں، برا تو محسوس کرتے آتے ہیں، اس کی مثال تو پہلے دے چکا میں، یہ بالکل دل میں ہوتا ہے کہ کچھ تو ملے گا، یہ بچپن سے مجھے پتا ہے کہ پہلے بچپن میں بسکٹ بوندیاں جلیبیاں اس طرح کی چیزیں بچپن میں دیکھتے تھے کہ مسجدوں میں جب وعظ ہوتا تھا تو بٹتی تھی طرح نعت خوانی، تو اب گھروں میں جو نعت خوانی ہوتی ہے اس میں عام طور پہ کچھ نہ کچھ ملتا ہے، یہ جو منچ پر روڈوں پہ نعت خوانیاں ہوتی ہیں اس میں شاید کچھ نہیں ملتا، میرا خیال اس میں نہیں بانٹتا، ہر جگہ نہیں ہوتا، اس میں ہر جگہ شاید نہیں ہوتا، تو اس میں تو سمجھو کہ یہ معروف نہیں کہ اس میں ملتا اور اس میں لوگ برا نہیں مناتے۔ اگر کوئی اپنے گھر پہ بلائے اور کچھ نہ کھلائے یا کچھ نہ پلائے، چائے شربت ٹھنڈا، تو برا تو مانیں گے۔ اب اس صورت میں اپنے دل پر غور کر لے کہ جب کسی کے گھر پہ وہ نعت خوانی میں گیا اور یہ ذہن بنائے کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا تب بھی کیفیت وہی رہے گی تب تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ ذہن لے کر گیا کہ وہاں کھانے کو ملے گا تو پھر ثواب کی امید نہ رہی کہ وہ کھانے کے لیے گیا، کھانے کے لیے تو جاتے ہی ہیں، معاف کرنا، یہ بتائیے کہ نعت خوانی کے شروع میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، بیچارہ میزبان انتظار کر رہا ہوتا ہے، گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے بار بار، یار اتنے بج گئے ابھی تک نہیں آئے ابھی تک نہیں آئے، پھر آہستہ آہستہ کوئی دو پانچ سات آ جاتے ہیں اور پھر نعت خوان بھی کوئی چھوٹا سب پہنچ جاتا مان لے گا، صاحب لوگ کو دیر سے پہنچتے ہوں گے، بڑے نعت خوان جو ہے بڑے جو ہے نا سارے دیر سے پہنچتے ہوں گے، تو وہ بےچارے وہ چھوٹے نعت خوان کوئی آ گیا تو اب مرتا کیا نہ کرتا اسی سے آغاز، اس کو بھی مزہ ہے شاید دل میں بولتا ہوں نہیں آئے تو اچھا ہے تو اپنی چلتی رہے گی گاڑی۔ اب وہ بیچارہ شروع ہوا، اب آہستہ آہستہ ایک ایک ایک ایک کر کے کچھ جمع ہو گئے، اب وہ بڑا نعت خوان بھی پہنچ گیا، اب وہ اس نے شروع کیا، اب بھی آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، پھر وہ صلاۃ و سلام کا ٹائم آ گیا، اب وہ میزبان غور کر رہا ہے کہ یار ہمارا فلاں جو ہے وہ نہیں آیا، اچھا علاقے کا وہ فلاں جو ہے وہ بھی نہیں آیا، اس کو بھی دعوت دی تھی وہ بھی نہیں آیا، تو پتا چلا وہ اچھا اچھا سیڑھی چڑھ رہا ہے، پھر ایک دو تو سیڑھی چڑھتے ہوئے یہ پہنچ گیا صلاۃ و سلام میں، کوئی دعا کے دوران پہنچ گیا، اور یوں کھانے کا جب وقت آ گیا نا تو اپنا جو مجلس تھی وہ فل ہو گئی، تو یہ کھانے کے ٹائم پہ اتنے سارے کیوں پہنچتے ہوں گے اور نعت خوانی کے ٹائم پر اتنے کیوں کم ہوتے ہوں گے، اس کا جواب اپنے دل سے لیں۔ بھائی جس کو ثواب چاہیے تھا وہ جلدی جلدی پہنچ گیا, جا کے بیٹھ گیا کہ میرے کو ثواب چاہیے, جتنی نعتیں سنوں گا جتنی پڑھوں گا اپنے کو ثواب ملتا رہے گا. اور جو بریانی کا طلبگار تھا یا کھچڑے کا طلبگار تھا وہ باہر پہنچ گیا, دعا میں صحیح ہے دعا کے بعد سے پہنچ گیا. اپنے من کو اس نے منا لیا کہ میں نے میزبان کو شکل دکھا دی کہ یہ آیا ہے, تو یہ پتا نہیں کہ میزبان بدزن ہو چکا ہے کہ یہ آیا تو کھانے کے ٹائم پہ آیا, میری محفل میں نہیں آیا کھانے کے لیے آیا, وہ چائے بدزن ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ اگر بےتاب ہو تو کسی ایک دو کان میں بول بھی دے کہ یار اپنے وہ نہیں ہے یار یہ من کیا, اتنا بولا تھا اس کو اتنا بولا تھا لیکن آیا تو کھانے کے ٹائم پہ. کھانے کے ٹائم پہ جانا تو مجھے تو معیوب لگتا ہے, آپ کو نہیں لگتا ہوگا, بہت معیوب لگتا ہے. جانا ہے تو جلدی آنا, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.